Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. God morgen og velkommen til Millionærklubben. Vi har fået en flyvende start her til morgen, og det bliver måske en lidt særlig udsendelse. Ikke kun fordi, at det hverken er Bodil eller Pernille, som er vært i dag. Jeg er blevet indkaldt som vikar. Mit navn er Simon Richard Nielsen, og jeg er chefredaktør på Euroinvestor. Det er jo herfra, vi sender Millionærklubben. Vi skal igennem et tæt pakket program. Vi skal selvfølgelig lige forbi de seneste nyheder på markedet. Og så skal vi tale om både om de her spekulante aktier, meme stocks, som nogen kalder dem, AMC, GameStop osv. Vi skal lige have en status på den store kamp mellem, den store rotation mellem value og vækst, og det her inflationsspøgelse, som stadigvæk ligger derude. Til at guide mig, og ja, igen morgenen her mellem 9 og 10 på Euroinvestor, så vil jeg gerne byde velkommen til fra Saxo Bank, Peter Garnry. Ja, mange tak. Du er aktiestrateg. Og også til dig, Michael Friis Jørgensen, vores faste paneldeltager. Du vil jo egentlig gerne have, at jeg introducerede dig som, var det guru, du mente? Aktieguru? Ja, du spurgte min titel der, så sagde jeg, det er jo lige meget, ja. Du kan blive med at spørge. Nej, aktiechef, ja. Kan man også bruge. Altså, jeg er sådan en tavlig vært, der sniksnak før studiet, før jeg begår i gang. Ikke? Det tager jeg med herind. Det skal vi lige have lært. Joke. Aktiechef. Fra H.C. Andersen Capital. Præcis. Velkommen til jer begge to. Mange tak. Mange tak. Lad os lige runde de finansielle markeder, aktiemarkedet, i går aftes, Wall Street. Verdens mest betydningsfulde aktieindeks, S&P 500. Jeg tror, der var en ændring på 0,02%, og jeg synes, det er et meget godt billede af, hvordan det har været sådan siden omkring starten af april. Altså, nu siger jeg det bare sådan lidt kedeligt, Michael. Hvad er det, vi venter på? Jamen altså, vi venter på den her inflation, og hvor det her, det skal lande hen, ikke? Altså, du ved, det er nok sådan primært fra starten maj, der fik vi den her nedtur, som tog noget af april ud, så, men det er, nu har vi fik jo alle goodies, er det ikke det, de kalder det på svensk? Alt det gode, det fik vi jo i de første tre måneder. Vi fik stimulipakker, vi fik lave renter, eller renterne begyndte selvfølgelig at køre lidt op. Vi fik den her økonomiske vækst, vi fik afklaring på, at verden åbner op derude. Ikke? Altså, du ved. Så alle de her gode ting, dem fik vi jo i de første tre måneder i år. Ikke? Og nu ligger vi sådan lidt i bagstrømmen af, at har det så også nogle negative effekter for aktiemarkedet. Og det har været svært at komme igennem det her. Og du ved, jeg har også selv advaret sådan lidt mod den her sommer. Altså, du ved, det bliver jo her, at vi så småt begynder at kan få sat en retning hen måske mod centralbankeren Jackson Hole i august. Skal de begynde at kommunikere noget hævning? Begynder markedet at reagere? Begynder de at forventningsafstemme mod noget højere inflation? Ikke? Dataerne peger jo opad. Renterne har bare ikke rigtig fulgt med endnu, og det har ligesom reddet markedet fra at være nedtur til bare at være røvhammerne sygt. Ikke? Men vi ligger i sådan nogle... Ja, vi ligger et sted, hvor det er svært lige at finde brændstoffet til det næste. Ikke? Mm. Hvad siger du, Peter? En optur på 0,02% i S&P 500? Jamen, det er jo symptomatisk. Det bimler og bamler. Ja, jamen, det er jo symptomatisk for det, vi har set. Det er jo ikke kun i aktier, det er jo i stort set alle aktive klasser, ikke? Måske på nær lige, hvis vi kigger på sådan noget som kryptovaluta, ikke? Men ellers så er alt sløver bare ligesom ned, ikke? Og jeg sagde også til dig i går, Simon, da vi talte sammen, at det er jo lidt sådan stilhed før stormen. Som Michael også siger, det er jo, vi venter jo bare på at få det her afklaret, det her spørgsmål. Har centralbankerne ret i deres historie eller narrativ om, at det her bare er et forbigående fænomen med inflation, eller er det noget, der er mere vedvarende? Ikke? Og man kan sige, vi har lige fået det, der hedder PPI, altså producentpriser, ud fra Kina i natten, ikke? Og de var højere end konsensus. Det højeste, vi har set stort set tidligere inden finanskrisen. Og det, der gør det situationen endnu mere gral, det er, at de her meget kraftigt stigende råvarepriser, Kina har selv indrømmet, at de har lidt mistet kontrollen over råvaremarkedet, hvilket er lidt at komme bag på dem. Amerikanerne er lige nu den marginale køber af råvarer, og det presser deres statsejede selskaber, de her SOEs, sindssygt meget. Og for at ligesom afbøde effekterne af det, så har statsrådet i Kina ligesom valgt at sige, okay, vi styrker valutaen, så den kinesiske valuta er jo det stærkeste, vi har set i næsten tre år. Og det betyder bare, at de her producentpriser, som i lokalvaluta, stiger rigtig meget. Når du så samtidig så også har en stærket renminbi, så når du indregner det i euro og dollar, så har du altså virkelig smæk forskellingen. Og vi sidder egentlig bare og venter på, at det virkelig brager igennem i vores del af verden. Og vi er meget på linje med den tidligere centralbankschef Dudley, eller ikke chef, han var ikke chef, men han sad, han var blandt dem, der stemte på FOMC. Dudley, men også Larry Fink, at markedet kunne potentielt set balancere på et knivsæg, og lige pludselig kunne vi godt få et inflations- og renteschok lige pludselig. Og det er jo så det, der virkelig kan give noget krydderi til arrangementet. Mm. Men det er ikke det positive krydderi, sandsynligvis. Nej, det kommer lidt an på, hvordan det udspiller sig. Der må nok være nogle dele af markedet, der kan håndtere det fint, og så er der nok andre dele af markedet, hvor at det kan blive noget af en voldsom tur. Og det er også det her, man skal se. Underliggende i markedet, så sker der jo faktisk lidt, ikke? Altså, du ved, der er en søgning ind mod råvarer, så kan vi diskutere det her, men Kina slap jo kontrollen eller indrømmede. De prøvede først at sænke råvarepriserne, da markedet fandt ud af, at det kunne de ikke. Og jeg så lige den der ETF, en af ETF'erne, en af de største ETF'er på råvarer, ikke? Den fordobledes i april, så du ved, de private har også fundet ud af, at der er noget liggende derude i råvaremarkedet. Så der er jo nogle underliggende sektorer, der kører, og så er der nogle andre, der falder, ikke? Og det er det, der giver sådan lidt det flade marked, ikke? Så under overfladen, der er der selvfølgelig sket en lille bitte smule, men på overfladen, ja, der er det kedeligt her til morgen i Europa, ja. Det er kedeligt i USA, og vi venter jo nok her torsdag, det her inflationstal, der skal ligesom sparke gang i tingene, men igen, hver gang så sætter vi jo næsen over efter, nu kommer det her tal, ikke? Og så, hvad er det lige, vi skal bruge det til? Vi skal godt lige se det næste, ikke? Men det er lidt det, der man går og venter på. Michael, du har fuldstændig ret. Det er jo mig, der laver journalistfejl nummer et, ved at sidde og sige, at der ikke sker noget som helst. Der sker jo masser på enkeltaktieniveau, kryptovaluta osv., og jeg synes, vi skal forbi det hele i dag, det her fænomen, lidt senere i udsendelsen. Men allerførst, nu vi taler om morgenens nyheder, Inditex, som jo er den her spanske tøjkoncern. Mange kender måske bedre fra Zara, som er deres største brand. De konkurrerer direkte med Hennes & Mauritz, H&M, svenskerne, og så Bestseller, den danske tøjgigant, som dog ikke er på børsen, så der kan man ikke lege med der. Men et fremragende regnskab. Altså nu vil jeg bare lige skal referere til, hvad vi har skrevet ind på Euroinvestor om det. Så skriver de nemlig selv, altså Inditex i meddelelsen, at opsvinget fortsætter med at vinde styrke. Butiks- og online-salget i faste valutakurser steg i perioden fra den 1. maj til den 6. juni med 102%, altså sammenlignet med samme periode i 2020. Altså en fordobling fra sidste år, hvor vi lige husker tilbage for 12 måneder siden, der var vi i lockdown, hvor onlinehandlen den gik selvfølgelig amok, og Zara har fysiske butikker, det er selvfølgelig også noget af det, der gør udslaget. Men det er da enormt positivt nyt, Michael. Jamen, men det er det jo, altså, og det viser jo bare det her. Altså, problemet er, at vi har lidt priset, du ved, den gode side af medaljen ind, eller hvad man nu skal ligesom sige, ikke? Altså, det her opsving, det er derude. Altså, det er stærkere end ventet, og det er også det, der kan presse de her producentpriser, ikke? Og nu får vi også det her, altså, du ved, herhjemme, der mener jeg, at jeg læser en statistik, at vores tøjsalg var 18% nede sidste år, ikke? Altså, joggingbukser, du ved, kan vi kun købe så mange af, ikke? Når vi skal sidde foran skærmen i en skjorte og joggingbukser nedenunder altså, jeg valgte at tage joggingbukser på frem, bare sidde med underbukser, ikke? Michael, hvordan han laver aktier. men hvad nu det hedder? Og det er jo en pent-up demand, og det er den her, du ser nu. Altså, og så er det selvfølgelig en reminder om, at når vi skal til at se på sammenligningstal for de her anden kvartal, så husk nu, at de her 100% sammenlignings, altså 100% vækstrater, dem skal vi lige tolke på en anden måde. Men det er bedre end ventet, og det er jo det her med, at vi er på vej ud i verden igen. Det kræver tøjsal, ikke? Så du ved, igen et eksempel på, at analytikerne har svært ved rigtigt at vurdere det her, hvor stor den her effekt er, og selskaberne ligger mange, mange, ofte foran de her ting, ikke? Så du har selv sagt, jamen du har H&M-aktien, du har Boost og nogle af alle de her online, du ved, og formodningen er ikke, at de, altså selvfølgelig stjæler de noget lidt tilbage for online-delen, men det er simpelthen det her med, at den her modetøjskategori, som så mange har i den her, jamen den har simpelthen været, altså vi har ikke, altså der er en kæmpe pent-up demand. Nu skal vi ud og vise os frem igen, ikke? Ude i den virkelige verden, og det kræver noget mode. Altså det, man skal sige også om Inditex, som jo er som selskab er interessant, det er jo, at Inditex og i lidt mindre grad H&M, men stadigvæk i samme kategori, har misset jo den her digitalisering og e-handelstrending. Det var derfor, at Zalando lige pludselig er kommet fra nul til faktisk at være en mastodont, ikke? Inden for onlinehandel af tøj. Og Inditex havde den her ejer her, som ligesom pralede med i Bloomberg, kan jeg huske, for 5-6 år siden med, at de nærmest havde sådan et DOS-lignende POS-system i deres terminal og sådan noget, fordi med andre ord, Hvorfor skulle man investere i teknologi, når man bare kunne få det største frie cashflow overhovedet i markedet? Ikke? Og det bider dem i halen nu. Og det er det der, hvis man er langsigtet investor og kigger ind i tech, så skal man ligesom prøve at vurdere, okay, hvad er ligesom banen, hvordan er den kridtet op for deres online forretning? Fordi slaget skal slås online, når det kommer på tøj. Og der har længe været internt i Zalando, og det er det der problemet. Du vil jo gerne i dag køre en omnichannel strategi, ikke? Hvor den fysiske og den online del, de supporterer hinanden. Men der er jo ofte i mange af de her virksomheder, der skal lave den her transition fra offline til online. Der har du ligesom to kulturer internt i virksomheden, der bekriger hinanden, og der når man kigger på Inditex, er jeg ikke helt sikker på, at de er helt ude. Altså jeg synes stadig, hvis man kigger ud i landskabet, nu ved jeg godt, Boozt talte du også om, Mikael, men i hvert fald også Zalando står for mig som ligesom den, der står stærkest lige nu i forhold til at kapre e-handelsmarkedet for tøj. Mm. Og det er det her, jeg kan jo se, at der var en del, altså der var den her kinesiske, jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder, den her, der får en kæmpe succes, fordi den har en turnaround-tid på en uge, hvad den kan måle af de her. Zara har jo haft er blevet en mastodont på at have en turnaround-tid på omkring 7 uger eller sådan noget lignende. Det begynder bare at blive masser rundt omkring, ikke? Så hvad er deres forretningsmodel? Mm. Altså den er meget fysisk baseret, ikke? Og så har de været rigtig gode til at have den her turnaround-tid, det vil sige, modetendens 7 uger efter, så var der tøjet derude, ikke? Nu er der nogen, der kopierer den model, og en uge efter, så har de tøjet ud og sælger det online, ikke? Altså, du ved, jeg er også lidt mere til online-retailerne der i her. Og de kommer selvfølgelig, alle i markedet frygter, de mister momentum, nu åbner de fysiske forretninger, det er også korrekt, men måske inden for modetøjskategorien, der får du jo en dobbelt effekt. Du får selvfølgelig, noget af salget forsvinder, men vi skal også ud og købe tøj, vi skal ud og købe tøj. Og man har jo fået den her kundebase ind, den har man jo fået flyttet over og sagt, okay, det kan faktisk godt lade sig være at købe tøj, den vender ikke tilbage igen med den samme hast. Vi skal lige ud og se på forretningerne, ikke? Så der ligger jeg nok også lidt mere til de her ting, at readoveret her bør måske være der, man kigger hen af på de her online retailer. Readoveret? Ja, undskyld. Jeg slår hårdt ned på sådan noget. Læs igennem. Altså, hvis du ser igennem det her regnskab, hvad skal du så bruge det til i din aktieinvestering? Så vil jeg hellere bruge det frem for til at sige, at ej, nu skal vi have noget H&M, eller vi skal have noget Zara eller Inditex. Jeg tror bare, at det er et godt tegn også for de her online retailer, altså, som ligger i Europa. Jeg stopper dig bare lige, Michael. Jeg har lige et nødråb ud til regien, til teknikerne derude. Jeg kunne godt bruge lidt hjælp til at få et kabel ind i min computer, så man kan se, hvad der er på skærmen, hvis jeg får lyst til at vise noget. Jeg kan se lige nu, så viser vi noget fra Yahoo Finance, og det er jo frygteligt at sende trafik ud til store amerikanske grådige tech-giganter, når vi har det hele på, det er mig. På Jørgen Vester. Jeg synes, jeg tjekker, var Yahoo ikke så stor. Så jeg ved ikke, om vi skal kalde det store. Det er Michael Frises skærm. Ja. Michael, jeg skal lige låne det kabel der. Ja. Det er fordi, inde på Jørgen Vester, der har vi selvfølgelig kurser fra nærmest hele verden. Så jeg var bare lige nødt at kigge på Inditex og kan konstatere, at altså, det er jo sådan set, som I siger, det ser ud som om i tallene, at de har ligesom misset den store digitaliseringsbølge. Altså det seneste, altså afkastet i de seneste 5 år er 8%. Det er jo ikke meget i forhold til. Nej, men det har været historien, ikke? Og det er jo det samme, som H&M har været lidt ud af. Men man kan sige, det sjove er, at der skal ofte en krise til, før en virksomhed ændrer sig, ikke? Altså Bestseller var jo også en virksomhed, som havde satset benhårdt på det, vi kalder centerstrategi, ikke? Altså at du har fysiske lokaliteter, der ligger i et center, hvor du har meget fodtrafik, ikke? Og de bestsellerkoncerner opdagede jo også til deres store rædsel, at du bliver nødt til at have en mere diversificeret strategi og investere online, og det er jo det samme med H&M. Så man kan håbe på, hvis man er langsigtet investor i de her selskaber, at krisen rent faktisk accelererer den nødvendige strategiske omstilling for de her de virksomheder. Og det er jo typisk sådan, at ledelser er jo ikke dumme. De kan jo godt se, hvordan verden hænger sammen. Så må ikke de her virksomheder få rykket på tingene. Men nogle gange er det bare svært at indhente konkurrenterne, hvis de først har fået forspring. Og man må bare sige, Boozt meget lokalt forankret her i Norden, men i hvert fald Zalando på i Europa, altså der er virkelig fart på. Det er modtaget. Nu har vi fundet euroinvestor.dk frem, og vi er inde på Inditex, og bare lige nogle tal her, hvor vi ser, altså markedsværdien er på 99 milliarder euro. Så altså, og der vil vi lige dvæle lidt ved den her, fordi det er en kæmpe koncern. Ja. Og siger den noget om europæisk økonomi, og det vi skal snakke om lige om lidt, nemlig det cykliske opsving, value-aktierne, altså virksomheder, som tjener penge nu. Du var inde på det frie cashflow, Peter. Altså, det er jo en traditionel virksomhed. Det må man sige. Det er ikke en tech. Nej. siger det noget om det, vi står i lige nu på markedet, altså kampen mellem vækst og value, hvis jeg skal sige jamen det sådan? Det gør det. Det er linket til inflationen og renten, ikke? Altså hvis vi kigger på det, på det helt lange perspektiv, så har europæiske aktier jo underperformet amerikanske aktier stort set non-stop siden 2007 og frem til faktisk for et par måneder siden, ikke? Hvor vi begynder at se den her value-vækst-rotation. Så vi har været inde i et unikt paradigme i aktiemarkedet de sidste 14 år. Vi er i den lejr, at nu kommer vi til at skrive kvartalsskriv her for nylig, som vi kalder den europæiske revolution, spørgsmålstegn. Fordi vi har et tysk valg, og hvis de grønne parti de får magten i Tyskland, kan det så lede til en meget ændret makropolitik, både i Tyskland, men også i Europa. Og det er det, vi må se, men value-aktier, de kører lige i øjeblikket, og jeg tror faktisk, at Europa står foran lige nu en optur i forhold til amerikanske aktier, fordi hvis det er sådan, at den risikofri rente, altså den 10-årige statsrente i USA, går op, og vi også samtidig får noget inflation, så tror jeg også, at risikopræmien på aktier vil stige, og samlet set, så får du bare en højere diskonteringsrente af cashflow, og det ændrer bare incitamentstrukturen. Det betyder bare, at selskaber, der har store cashflows i dag, de kommer til at vinde relativt mere værdi, markedsværdi, end dem, der vækster. Det er selvfølgelig en meget sort-hvid betragtning, men det er sådan som et gennemsnit, det der kommer til at ske. Så vil der stadig være masser af lommer af vækstselskaber, som sagtens kan vækste sig ud af inflation, vækste sig ud af en højere diskonteringsrente. Det har vi set masser af gange i historien. Men sådan på de brede linjer, så er det value versus vækst, og det er Europa, der kommer til at klare sig bedre end USA. Og vi skal måske snakke senere måske om det, vi talte om i går i telefonen, også med grøn omstilling, fordi vi går lidt frækt ud og siger til Saxo Bank, at det her er måske i virkeligheden Europas helt store chance for at vinde noget i det her teknologiske kapløb. Altså Europa missede jo hele digitaliseringen. Alle mastodonter inden for halvleder, software, cybersecurity, social media, de er alle sammen amerikanske. Vi har intet i Europa. Men den grønne omstilling, der tror jeg bare, at Europa har en fordel, fordi vi tager det mere seriøst, og vi har en industriel baggrund, som gør, at vi har en mulighed faktisk for at lave nogle mastodonter. Det siger jo noget om, at Europa kommer herud, den kommer jo ud som den tredje bølge. Vi havde Kina, USA, de aktiemarkeder kørt, ikke? Altså det er jo den her bølge, hvor du ser, og vi kommer senere ud af coronakrisen. Nu begynder den europæiske økonomi at køre og understøtte, du ved, nogle af de her lidt mere indlandske. Det understøtter det cykliske, som jeg har jo altid kaldt sidste 14 år, eller du ved, sidste 10 år kaldt Europa et value-marked, og hvis den gider value, så er der ingen, der gider det, men hvis der lige pludselig er nogen, der gør det, så ligger du lidt bedre der. Og jeg er jo fuldstændig enig om, at en af mine teser også, når jeg investerer ind, det er jo, at vi får et skifte fra pengepolitik til finanspolitik. Det kan komme i Europa også, du ved, fordi at Tyskland er ved at finde ud af, at du ved, det er måske ikke så en god idé, at det kræver fax-testresultater ind, ikke? Altså, du ved, de fuldstændig misset den her digitale omstilling, ikke? Og dermed skal der nogle penge ud i det her samfund, som faktisk er har klaret sig nogenlunde på at være industrialiseret, men kan godt se her under coronakrisen, at de næste 10 år, så får de problemer. Ikke? Så det er også en af mine teser, finanspolitik. Finanspolitik ender i den grønne omstilling og andre steder. Ikke? Så du ved, vi er sådan set meget enige, men ja, europæiske aktier, du ved, har jo også været mit hadeobjekt, der altid sagt, der er en grund til, at de er så meget billigere end de amerikanske. Lad nu være med at købe dem, fordi at der er 5-10 år folk, der har sagt, de er så billige i forhold til amerikansk køben. Og jeg har bare sagt, no way, der er en årsag til det. Den årsag begynder måske at forsvinde. Så I er Europa faktisk lidt på linje her? Altså, jeg tror, på det brede penselstrøg, der er jo altid nuancer. Godt. Ja. Og lige bare lige for at vende tilbage til noget, du sagde. Jeg slår hårdt ned på, når I taler sort. Ja. Altså diskonteringsrente af pengestrøm. Det vi taler om, det er, at de penge, som virksomheder forventer at tjene ude i fremtiden, de bliver sådan lidt mindre værd i regnemodellen, når renten den stiger. Det er simpelthen fordi, at hvis renten begynder at stige, så findes der jo faktisk et alternativ til aktier på et tidspunkt måske. Det kan jo siges meget simpelt. Altså hvis en virksomhed tjener 5 milliarder i pengestrøm i dag, så er de 5 milliarder mere værd, end hvis den også tjener 5 milliarder om 10 år. Den har en mindre værdi i dag, og det er på grund af inflation, og på grund af, at alle investorer generelt skal have et afkast. Så det, så det er mindre de 5 millioner, de skal sælges i banken til minus 0,75, så er de jo mere værd ude i fremtiden, hvis bare vi er sikre nok på dem. Ikke? Og det er jo der, renten får en effekt. Ja. Cirka 1% stigning i den her diskonteringsrente, den hænger ikke nødvendigvis sammen med den 10-årige amerikanske rente eller sådan noget. Det koster mellem 15-20% i aktiemarkedet, alt efter hvilket marked du ser i. Så det er effekten, når du indregner den i de her Excel-modeller, som de her analytikere de sidder med. Det er ikke real life, men det er ligesom for at give sådan en effekt, og det er derfor, renten er jo en faktor, vi har snakket om længe. Nu begynder den altså muligvis at presse sig på grund af inflationen. Godt. Vi er allerede kommet vidt omkring, bare lige nu brugt 20 minutter for lige at runde nyhederne, og det blev en snak om megatrends og inflation osv. Det fortsætter vi med lige om lidt. Jeg runder bare lige markedsåbningen af. Og ja, vi ser altså her på skærmen C25-indekset, lille stigning på 0,3%. Mest stigende, det er Pandora med 2,6, GN Store Nord 2,3, og nede i bunden, hvis man kan kalde det, det er sådan nogle små bevægelser igen i dag, FL Schmidt minus 0,9, og AP Møller ligger også på minus 0,9. Og Netcompany også lidt nede. Der er jo nok en lille read over til Pandora fra Inditex. Og nu får du en skiller. Ja. Ja, således kom vi fra Inditex til Pandora, og så tilbage igen til det store tema. Og nu slynger jeg lige noget ud for at kickstarte en lille debat her. Det forekommer nemlig sådan, at når vi taler om stilhed første år, det er inflationen, der er nøglen til alt, hvad der foregår på markedet lige nu, altså prisstigninger generelt i samfundet. Centralbankerne med Fed i spidsen, de siger, det her det er midlertidigt. Altså selvfølgelig kommer der inflation, når der har været en global lockdown, så er der efterspørgsel, den er højere end normalt, der er også finanspolitisk stimuli, hedder det. Det er staterne, der også bruger en masse penge, ud af centralbankerne gør det i forvejen. Altså, at det her, det er markedsøkonomi for dummies. Når der kommer efterspørgsel efter en knap ressource på den korte bane, så stiger priserne, så får markedet et signal om, altså alle olieselskaberne og mineselskaberne producerer nogle flere varer, fordi der er profit i det lige nu. Og så på et tidspunkt, så udjævner det sig igen. Det er kortvejs, fordi så kommer der flere råvarer. Produktionen stiger, fabrikkerne kører hurtigere om et halvt til et helt år. Og så snakker vi ikke om det her inflation. Og så er der den anden lejr, som siger, jamen det her, det er jo, hvis man skal sige det sådan, monetarisme. Altså centralbankerne pumper penge ud i et omfang, som er historisk, nogen vil sige vanvittigt, så selvfølgelig giver det inflation. Og det her, det er et varigt løft, vi får i inflationen i de kommende mange år. Og lige nu, så er aktiemarkedet sådan, vi ved sgu ikke rigtigt, så vi står stille. Hvor står I henne, hvis vi sådan karikerer det mellem de to fronter? Altså inflationen, det er midlertidigt. Nej, inflationen, det er kommet for at blive, og det bliver stort. Jamen, jeg ligger nok lidt til, at det er kommet for at blive, men det bliver ikke særlig stort. Det bliver lidt højere, du ved, hvis du kigger på den lange bane. Men du ved, temamæssigt er jeg jo også alvorligt bange for, at det kommer markedet til ikke. Altså, du ved, jeg tror jo, markedet kommer til at lægge sig i den anden lejr. Altså, de kommer til at udfordre centralbankerne her hen over sommeren, når jeg sådan ser ud i den lange verden. Og det er jo det her med, at vi snakker om pengepolitik. Altså, jeg ved ikke om centralbankerne, nej, de er nok klogere end det. Altså, de kigger på de sidste 12 år og siger, sådan har det jo været hver gang, vi har skubbet lidt gang i økonomien, der kom lidt mere inflation, så er den også faldet tilbage. Men dengang forskellen har jo været, at vi kun har skubbet gang i økonomien med pengepolitik, og de er bare ind i bankerne eller i aktier eller nogle steder, hvor de ikke rigtig kommer ud i realinflationen, eller ud i den reelle inflation. Nu er det jo finanspolitik. Der folk får simpelthen flere penge mellem lommerne. Du ved, bliver lidt dovnere. Vi ser på det amerikanske marked. Der er nogle undersøgelser der, at der faktisk en generation, som ikke vender tilbage efter coronakrisen på arbejdsmarkedet, kan skabe et pres. Så er der en generation, som sidder og handler kryptovaluta hele natten, så de gider ikke arbejde. Ikke? Den tror jeg måske er midlertidig. Ikke? Men du ved, at der er altså nogle effekter der, ikke? Og folk bliver mere og mere temps, altså de bliver mere og mere vikar i den her økonomi, så det bliver sværere at måle. Det kan også give noget inflationært pres på virksomheden, der skal betale noget mere for den her fleksibilitet. Så jeg er ikke sikker. Jeg ligger til, at på en længere bane, men jeg er helt sikker på, at de her tal er eneste tal, jeg stort set har fulgt siden, du ved, april, peger jo i retning af, at inflationstallene kommer højere end ventet. Og det er mig stadigvæk en gåde, hvorfor at centralbankerne har kunne holde den 10-årige i ro. Ikke? Altså, du ved, at det ikke er blevet et større tema i aktiemarkedet. Men det kan stadig, det frygter jeg stadigvæk, det bliver hen over sommeren. Vi får ikke sindssygt høj inflation over de næste 10-15 år. Jeg mener, der er nogle strukturer i samfundet, som gør, at du ved, vores høje opsparing, vores pensionsalder, vores stadigvæk digitaliseringsbølge, råvarer finder et naturligt leje, og så får vi sandsynligvis også arbejdskraften, du ved, stille og roligt struktureret igen efter den her coronakrise. Ikke? Men jeg er sikker på, at vi får udfordret. Altså det er sådan den tese, jeg har haft den af sommeren. Vi får udfordret den her tese. Og udfordringen er jo nok alene på forventningsdannelsen til, at det kan skabe noget skraldebang i markedet. Godt. Peter, du siger stilhed første år. Ja, altså lige først en kommentar til det der med, hvorfor den nominelle rente ikke er fulgt med i de her inflationsforventninger. Altså noget af det, vi sidder og kigger meget på, det er, at hvis du kigger på tidsserier over udlån og leasingforpligtelser i det amerikanske banksystem, så er den tidsserie faktisk faldet nu 7-8-9 måneder i streg. Så den situation, vi har, og det er også det, der blev kommenteret i kvartalsregnskaberne for Jamie Dimon, der er CEO i JP Morgan. Jeg havde også en samtale med Financial Times chefredaktør i New York her forleden dag, og han snakker også om det her med, at bankerne i USA faktisk begynder at afvise folk. De vil ikke have flere penge ind i banken, altså indlån. I må finde nogle andre steder at placere pengene. Så der er enormt pres på de her pengemarkedsfonde i USA. Det, der sker strukturelt, det er, at der kommer en masse indlån ind til det her med indkomstniveauet er steget helt vildt i USA på grund af stimuli. De kommer ind og sidder på balancerne af bankerne. Der er ikke nogen låneefterspørgsel, tværtimod, den er negativ i øjeblikket. Og det gør så, at du har et stort indlånsoverskud, og på grund af den regulative, man kan sige, politik, der er i USA, jamen så skal bankerne have regulativ kapital, og de er så netto køber i stort omfang af 10-årige statsobligationer. Og det putter bare en, altså det gør bare, at der er sådan et teknisk, man kan sige, loft for, hvor højt vi kan gå i øjeblikket. Så den helt store ting at holde øje med i andet halvår, det er, hvis den her kreditvækst kommer tilbage i USA, folk lige pludselig begynder at låne til, hvad ved jeg, så kan det ændre dynamikken, fordi så bliver de store banker, de bliver lige pludselig netto-sælgere af amerikansk statsobligationer, og så kan det virkelig gå hurtigt, ikke, den anden vej. Og det er jo det, som bankerne har indikeret i deres regnskaber. Det er jo det, der chokerede lidt investorerne, der ikke var mere udlånsvækst, men alle var jo inde og berolige dem og sige, vi får det i anden halvår. Ja. Altså en enorm udlånsvækst, altså de amerikanske banker. Så det der er jo noget, der tyder på, at den mekanisme ikke bliver ved med at holde. Ja. Men helt tilbage til inflation, altså jeg tror måske, jeg vil tegne billedet lidt skarpere op end Michael, eller sådan prøve måske at fortælle, hvordan vi ser det. Så jeg tror, at det vi oplever lige nu, det er, at jeg tror, det er kommet bag på mange centralbankchefer, men også ministre rundt omkring i verden, hvor hurtigt vi har ramt en eller anden barriere i den fysiske verden. Jeg tror, det er kommet bag på folk, hvor mange flaskehalse alt det her det har skabt, både pandemien, men også den her efterspørgsel. Hvis vi kigger på halvlederindustrien for eksempel, der forventer man jo nu, at man vil have, at det vil tage 2 år, før produktionen har stabiliseret sig på det niveau, som er der er efterspørgsel. Det regnede man jo med bare for 6 måneder siden, det vil være overstået i løbet af i år. Det ser det ud til. Det kommer ikke til at ske. Grundlæggende set, så tror vi, at, og det er ironien, vi har nølet med klimaforandringer og den grønne omstilling i så lang tid, at myndigheder og regeringer rundt omkring i verden bliver sat i en position, hvor man kommer til at lave en accelereret grøn omstilling, fordi du simpelthen er nødt til det. Den acceleration, som Larry Fink, som er CEO for BlackRock, og så også kapital, han sagde, den acceleration kommer højst sandsynligt til at betyde, at du kommer til at få et kæmpe pres på råvarepriser og energipriser, fordi lige nu er grøn energi stadig dyrere end konventionel energi, så du får den marginale pris på energi, som er en inputkost til alle vores varer, den kommer til at gå op. Så kigger på sådan noget som kobber, som er det, der bliver betegnet som den nye olie. Så hvis du kigger på nogle af de største kobberminetelskaber, så hvis i deres pipeline, der er det sådan noget med, at der kommer en ny kobbermine i 2024, og så en igen i 2027, og måske i 2030. Du havde Glencore CEO derude at sige, at vi skal have kobberprisen op i $15,000 per ton, før de vil åbne en ny mine. Så vi har bare ramt et sted, hvor vi har ESG. Det er ikke så let bare at starte en ny mine, fordi der er helt andre krav i dag til miljø og social sikring, sørge for, at folk ikke dør af de her miner. Det er bare utroligt svært og udvide det her udbud. Så har du Kina og Indien, som stadig er i gang med en voldsom urbanisering, som vil være med at påvirke det her råvaremarked. Der er enormt mange tendenser, der begynder at kollidere. Og sidst så vil jeg bare nævne, at hele det her USA versus Kina, den handelskonflikt, det helt store tema det næste årti, nu har jeg allerede hørt Biden snakke om det, det er, at vi skal have diversificeret vores globale forsyningskæde ud af Kina. Vi skal have meget mere produktion tættere på vores slutmarkeder i Europa og USA. Og det betyder, at det må vi bare spise, det betyder et højere prisniveau på de varer, vi kommer til at producere. Så jeg er egentlig måske nok enig med Michael, at man skal ikke male fanden på væggen, men jeg tror måske, at jeg har jeg tror, det vil være meget naturligt, at vi har ligesom haft 40 år med globalisering og faldende priser, og nu svinger pendulet den anden vej, og vi nok kommer til at have høj inflation. Jeg tror faktisk, det vil passe centralbankerne ret godt, fordi vi har så meget gæld i verden, og inflation, lidt højere inflation måske, 3-4% over mange år, det kan altså udhule værdien af den her gæld over tid. Altså, hvad skal man så stille op med? Altså, tak begge. Det var en lang snak. Ja, det var helt perfekt. Det var lige det, vi skulle have. De store linjer til at starte med, og så spørgsmålet, hvad skal man så gøre, hvis man sidder og ruder rundt med en konto hos Saxo Bank, Nordnet og hvad nu, vi ellers har derude? Men, altså, jeg tror, man skal indstille sig lidt på, at verden er sådan her, at alle de spændende aktier, vi elsker at snakke om, fremtidens disruptor og de her ting, de får noget modvind på valuation i en lidt længere periode. jeg tror måske allerede i efteråret. Men lad os se, kan vi må begynde, og det er jo så også det, Katte Urte ude sige, at det kommer snart igen. Ikke? Altså, du ved, men det kommer igen an på det her inflation. Det er bare noget mere udfordret, og det er jo det, man som privatinvestor, det er jo dem, man elsker at have, fordi det der historiefortællingen er god, det der væksten er høj, du ved. Det andet er sgu lidt røvkedeligt at kigge på banker, og skal man også kigge lidt på råvaremarkedet, skal man virkelig have nogle industriselskaber, ikke? Jamen, hvad er det, der er spændende ved dem, ikke? Men faktum er jo, at de ligger sådan rimelig i det her. Og så har jeg jo valgt den her tilgang til at sige, at igennem alt det her, alt igennem alt det tema her, når jeg selv investerer, der ligger den grønne omstilling. Det er en grønne omstilling, der delvis trækker nogle af de her temaer. Så det er der, jeg bare smider de fleste af mine penge ned i. Fordi så slipper jeg for at kigge på de kedelige aktier. Ja. Og jeg ved godt, jeg har lidt modstand på valuation også i den grønne omstilling, men den tror jeg ret hurtigt, at verden opdager, at den her finanspolitiske, der er min største frygt. Altså finanspolitikken, som du også nævner her, altså det er jo det, der kan endelig gøre, at nu skal vores inflationsvære, inklusiv at vi søger tingene hjem, henter tingene hjem. Så jeg vil ikke udelukke det. Så den måde, jeg har prøvet at undgå det på, det vil jeg lægge mig i den grønne omstilling. Ja, jeg er udfordret på valuation, fordi den er høj derovre, og den får et pres af det her. Ikke? Men jeg er helt sikker på, at det er en af de sektorer, der kan overvinde det på grund af vækstudsigterne på den rigtig lange bane, og folks forståelse for, at det er det her. Så har jeg købt lidt kedeligt, men jeg er ikke god til det. Jeg kan ikke holde det lang tid nok, og jeg er allerede begyndt at købe nogle af mine tech, du ved, der får nogle nedtur. Sådan er jeg bare som investor, altså du ved. Men den grønne er den store klump indimellem, som jeg prøver at beskytte mig med her, og har købt lidt kedeligt. Og lige til slutningen her i udsendelsen, nu kommer der lige en teaser, fordi så dykker vi lidt ned i, hvad det konkret er, der ligger i din millionærklub-portefølje lidt senere. Så skal du nok stå skoleret for både det kedelige, og du ikke kan holde fingrene for det sjove alligevel. det er jo spredning. Jamen, det må man sige. Jeg er bare ikke value investor. Jeg har tvunget mig selv fra sidste år i oktober, der satte jeg på, Biden vandt valget, og at vi ville få den her coronavaccine med 80% sandsynligt efter, så der tvang jeg min portefølje over, det jeg ikke kan lide i oktober sidste år. At du tvang din portefølje over i value? Value. Altså, kedelige ting, ikke? De der virksomheder tjener penge i dag, og ikke til fugle på tæller. Og allerede, du ved, mars begyndte jeg at sige, at det gider jeg simpelthen ikke mere. Det ved jeg godt, det er en postgang for tidligt. Altså, du ved, men sådan er jeg bare et hard. Jeg er ikke value investor. Nej, så lad os lige vende Cathy Wood, som vi lige var inde på, altså hende, der har stiftet ARK Investor, ligesom har dannet skole for en helt ny måde at se på aktiemarkedet på. Glem alt om prissætning og nøgletal, eller hvad ved jeg. Det handler bare om at have en forretningsmodel, der kan disrupte hele verden, havde jeg sagt. Nu er jeg måske lidt grov ved Cathy Woods, men hun har haft enorm succes i 2020, og hendes ord vejer tungt, og det er derfor, vi følger hende tæt på Euronvestor. Og vi har også en artikel ude om hende og hendes syn på markedet i dag inde på Euronvestor, hvor hun siger, at rotationen tilbage mod vækst er formentlig tæt på. Altså, hun holder fast i de her disruption-aktier. Hun er jo stor investor i Tesla og krypto. Og jeg tror, jeg siger, at jeg lader Peter klare. Ja, men hun holder jo fast, fordi hvis man følger hende i alle de taler, hun har holdt, om det er en TEDx eller en Singularity-tale eller event-tale, hun har holdt, hvad det nu er, hendes præmis for den investeringsfilosofi, hun har, det er selvfølgelig det her med disruption, men det er også, at verden gennemgående er i et deflationært miljø, drevet af vores demografi i den vestlige verden, al vores store opsparing, den store gæld, vi har i verden. Altså ej, hjælp mig lige, du har lige stået og talt om inflation. Ja, men jeg siger, det er hendes præmis. Undskyld. Det er hendes præmis, ikke? Og så har vi de her vektorer, som hun kalder det på teknologi, som også er deflationært. Det er ligesom hendes hovedpræmis. Så det er jo også derfor, at hendes succes med ARK Invest står og falder med, om vi får inflation eller ej, basalt set. Jeg ved ikke mere hvad jeg skal sige til hende. Altså man kan sige, der har været mange, der har været meget snak om det. Hun har revolutioneret det. Hun har sat vækst metoden på brættet på en helt anden måde. Jeg kom selv fra meget en value tankegang, da jeg var meget yngre og sådan noget, og i dag ser jeg også meget mere mod vækst. Og jeg tror faktisk, tilbage til det spørgsmål, du havde før, Simon, jeg tror bare, at i dag, man skal måske bare have en mere balanceret portefølje. Noget value, noget vækst, fordi, og det er jo egentlig det, som Cathy Wood har ret i, det er, der er mange, vi snakker altid om ting, der ændrer sig i finansmarkedet. Hvad ændrer sig i økonomien? Men der er én ting, som aldrig ændrer sig, og det er fundamentalt set, så at lave et stort merafkast i finansmarkedet handler basalt set kun om én ting, og det er at finde ud af, hvem er det, der er vinderen i morgen på den lange bane. Ikke? Altså, kunne du have forudsagt Microsoft, Amazon og alle de her, så ville du jo have været meget, meget, meget velhavende i dag. Og det er det, der er øvelsen, og det er den øvelse, hun faktisk også prøver at lave i ARK Invest. Ikke? Og det er også derfor, Michael siger, når han investerer i grøn omstilling, så er det fordi, vi har en politisk beslutning om, at det her det er en ny infrastruktur. Den største infrastrukturomstilling siden industrisamfundet, der skal rulles ud, elektrificering, der kommer til at være kæmpe vækst, der kommer til at være alle de her muligheder. Og det er også derfor, jeg siger, hvis du blander value og vækst, jamen, så tror jeg, at du får en fin portefølje, for du skal stadig have de her vækstselskaber, som bliver morgendagens vinder. Jeg synes, det, der er interessant i den grønne omstilling, det er, at den foregår i den fysiske verden. Nu har vi ligesom haft 20 år med digitalisering, hvor at, du kan marginalt øge din omsætning med meget lidt ekstra omkostninger, og det har haft fantastisk afkast på kapitalen. Men man har bare ikke rigtig kunne se det i den fysiske verden på samme måde, udover lige nogle datacenter ude på en pløjemark. Men nu får vi virkelig den fysiske omstilling, og jeg synes, at investorerne skal orientere sig mod alt, der har noget med automation, halvleder, robotteknologi, den grønne omstilling. Jeg synes også, man skal have noget med råvarer. Altså, der er nogle metaller og råvareindustri, som kommer til at være vanvittigt afgørende for vores grønne omstilling. Altså, som sagt, jeg nævnte kobber før. Kobber er, altså, bliver et virkelig værdifuldt metal, indtil vi måske potentielt set en dag får et alternativ som en halvleder. Ikke? Altså, lige nu er kobber det billigste halvleder, vi kan bruge, og den bliver bare afgørende. Altså, som der er en lytter, der skriver, Jens Jensen, tak for din besked på Facebook. Jeg tror mere på Michael Friis end på Cathie Wood. Den synes jeg bare lige, du... Okay, trods alt, Michael. Der er måske aktivt. Jeg kan ikke lige sende 20 milliarder afsted til mine ETF'er, jeg åbner her. Nej. Om det er jo det der... Altså, husk nu på, hvad hun skal markedsføre. Mm. Og husk nu på, at hun er fuldstændig den der grøft, du ved, som Peter lige beskrev. Og jeg tror, verden lander sådan et eller andet sted midt imellem. Ikke? Altså, men hun er jo selvfølgelig nødt til at have den her fuldstændig determinant og fuldstændig korrekt balanceret portefølje. Og det er der måske mange private, der ikke har. Lige nu ligger de kun i de spændende ting. Mm. Og det skal man blive ved med, fordi kigger du over en 20-årig periode, så er det jo 1,3% af aktierne, der giver 99% af afkastet, vinderne. Mm. Og dem skal du jo prøve at ramme på en eller anden måde, og det rammer du bedst ved de her megatrends-temaer i min optik. Mm. Men du skal også ligesom kunne have maven til at være der, og det vil sige, din afkast kan ikke bare fuldstændig forsvinde i år, fordi så mister du helt troen på det. Og det er, at du kan balancere lidt over i din portefølje lidt i de kedelige aktier. Og så kan man jo tage sådan noget som, lad os så kalde råvareaktien, dem kalder vi jo sådan lidt kedelige, og alt der eksponerer med det. Men skulle ikke bare kalde dem grøn omstilling så, fordi det er jo det, de i realiteten kommer til at være, ikke? Og så har vi givet dem et andet tal. Grønne metaller. Grønne metaller. og så er de måske ikke så kedelige. Får du lige rive Tinto til at være en grøn aktie? Nej, men du ved, det aktieguru Michael Friis Jørgensen. Nej, men det er mere, det er den her balance, jeg tror, man er nødt til at have i en eller anden omfang, og det er bare utrolig svært, fordi den kategori af vækstaktier er jo bare meget, meget mere spændende at investere i, meget, meget mere spændende at høre historien om. Men man er lige, jeg tror, i den kommende periode, og det var det, jeg har lagt hen over sommeren, altså der har jeg sådan, der er jeg stadigvæk meget nervøs for vækstsegmentet, og delvis også det grønne segment på grund af prissætning, altså fordi vi står bare her, og der er ingen, hverken mig, Peter eller dig, der ved, hvad der er, der kommer til at ske i fremtiden. Vi ved bare, at der er sådan nogle gnidninger derude, ikke? Altså du ved, aktiemarkedet bevæger sig ikke rigtigt, du ved. Folk, de søger nye, interessante græsganger, prøver hele tiden at flytte rundt for at finde, hvor der er nogle store afkast, men de er jo ikke derude på de helt store linjer. Og det er altså et tegn på, at der er et eller andet, du ved, der kan gå den ene eller den anden vej, ikke? Og det skal man bare, det skal man acceptere som investor, og det betyder, at man måske lige ned i, ja, du ved, en lidt mere balanceret portefølje, ikke? Nu skal jeg faktisk lige nævne en del af markedet, jeg ikke fik nævnt før, som vi faktisk også synes er ret interessant på en lange bane. Det er altså det logistik, der som virkelighed, som industri har ændret sig meget de sidste 10 år, ikke? Og DSV, som virkelig kører med klatten. Men det er jo, uanset om vi kommer til at beholde meget produktion i Kina, eller det bliver mere diversificeret, så det der er vektoren i logistik og varer, om det transporterer olie, eller om du transporterer varer helt til herre og fru Jensen ude på parcelvillavejene. Der er bare pointen, at det er enormt komplekst, og det er en industri, hvor der måske kommer til at være en 3, 4, 5 globale spillere, som kommer til at levere den fulde, velintegrerede logistikservice fra A til Z. Og jeg tror, at DSV er i den båd, og Mærsk ser ud til nu at lave strategisk skifte. De vil gerne have en meget, meget større vertikal integration, for de kan også se det her. Og jeg tror, at logistik bliver voldsomt interessant. Det er igen lidt kedeligt, men det er måske ret nødvendig infrastruktur for at få verden til at hænge sammen. Så det er et bud på noget, der kan balancere noget af alt det her vækst, vi har talt om, som jeg er enig med Michael om, at du skal bare have det i portefølje. Og hvis man kigger ud i Kina, så er altså, du ved, det eneste, der spiller derude lige nu, altså de store tech-giganter, altså det er, de børsnoterer jo deres logistikselskab, fordi dem kan du få penge for. Alt andet, det er under pres. Kan de få lov til at beholde dataen osv.? Så det, der er noget, der tyder på, at at der er også mange, der er ved at bevæge sig den her vej, ikke? Altså noget af de her høje priser skyldes jo, altså du ved, som Mærs siger, nu må de sejle udenom en havn i Kina. Altså coronaen, er den over? Nej, det er den ikke. Der er så lidt smitteudbrud på en af de største havne i Kina, så nu må de sejle udenom, og det giver jo bare endnu et bump til forsyningskæden. Vi er ikke helt ude af tingene, ikke? Altså du ved, så det fortæller jo noget om, at hele den her logistikverden, ikke? Den er også rigtig interessant at kigge på, som måske noget af det sådan lidt kedelige, hvis man skal kigge derover, ja. Ja, Peter, I har jo lavet en analyse af det tema her for ganske nylig. Ja, ikke så lang tid siden. Ja, men altså, er det der, vi er? Er det logistik, råvarer, grøn omstilling? Ja, men så nævnte jeg, at halvlederindustrien er stadig vanvittigt interessant. Altså, jeg tror jo, altså halvleder har jo været en industri, der har leveret mere afkast i snart 20-30 år. Men jeg tror, at den næste store bølge, der kommer nu, det er jo den her Internet of Things. Altså det her med, at du har sensorer og fysiske objekter i verden, der er koblet på internettet. Altså du ser det jo allerede i Danmark forskellige steder. Ikke? Jeg var i Gilleleje Havn for en måneds tid siden, ikke? Og der står skraldespanden med solceller på toppen og en tryksensor ned i bunden, og så bliver der sendt et signal til kommunen, og skraldespanden er fyldt op. Så i stedet for, du har folk, der ligger ineffektivt og kører rundt og lige løfter låget og tjekker, om der skal skifte en skraldespand. Så al den her måde med at prøve at gøre vores byer mere smarte og mere intelligente og chips alle steder. Du kan jo bare se, at mobilindustrien, de er jo presset, fordi de ikke kan få nok mikroprocessorer. Ikke? Altså der er jo, hvis man læser nogle af de her artikler, altså antallet af mikroprocessorer og sensorer, der sidder i en bil i dag, er jo fuldstændig abnormt. Og den udvikling vil fortsætte, og den vil accelerere. Så jeg mener, der skal man også have eksponering til den del. Så der er masser af andre steder. Ja, jeg har bare lige, fordi vi har skrevet om jeres analyse her for nylig, så... Ja. På Jørgenvesters. Ind i kommentarsporet inde på Millionærklubbens Facebook, der er lige smidt et link ind til, til jeres seneste pop. Og jeg tror måske, altså mit problem med halvleder, og hvorfor jeg har lidt svært ved det, er at finde vinderne der, fordi vi så, jeg tror i går godkendte USA en 200 milliarder dollar stor plan, der skal sørge for, at du ved, at krigen mellem Kina og USA, at de har fået flyttet chipproduktionen, det her Intels, du ved, hvorfor de lige pludselig sprang frem i verden og vil nu til at investere i Axis. Så du ved, det kan blive svært lige, hvis man vil ved enkelt i aktieniveau. Der tror jeg lige, man skal være lidt opmærksom i halvledermarkedet, fordi der foregår et eller andet, ikke, hvor der er noget, der skal flyttes ind i USA, du ved, og svaret er nok underleverandørerne til sektoren, sådan at du ikke rammer et eller andet sted på nogen, der bliver blokeret af de her ting. Ikke? Men bare lige opmærksom på, at der sker noget i det der halvledermarked, for vi er fuldstændig enige om, ja. Mega trend. Vi får brug for mange flere af dem her i fremtiden. Men hvor er det lige, du skal være investeret hen? Fordi der er noget, hvor USA kæmper med Kina, og nu store investerer i USA, og hvad betyder det så egentlig? Og svaret er måske underleverandøren i min optik. Ja. Mm. Og så er der jo den største spiller inden for det her, det er jo TCM, den taiwanesiske producent af halvleder. Men jeg tænker bare, halvleder, er vi ikke inde i noget der, som netop kan... Jeg vil lige ved at sige, at vi er ramt af markedsøkonomien, fordi så svært er det vel ikke. Det er vel noget at skalere den der produktion op, og så står vi om et halvt år, og så er vi oversvømmet med halvledere, og prisen styrtdykker. Det kommer ikke til at ske. Altså, det koster cirka 10 milliarder dollars. Så det er nyt for mig, at Saxo Bank ikke tror på markedsøkonomien. Jeg tror meget på markedsøkonomi. Jeg har en betinget tro på markedet, så under visse forudsætninger. Det koster cirka 10 milliarder dollars at lave en halvlederfabrik. De kliniske rene forhold på en halvlederfabrik er altså mange, mange, mange gange vildere end det, du ser på en operationsstue. Det kræver enorme mængder vand. Det er blandt andet også derfor, at vi nu har fået endnu et skub til vores globale forsyningskæder og leveranceproblemer, fordi TSMC i Taiwan, de er ramt af mangel på... Der er et fald i regnmængden i Taiwan på 22%, og de har faktisk måttet skære vand ud af deres halvlederproduktion, fordi de er nødt til at konservere det til landbrug og andre lige så vigtige industrier. Og det her igen, det er en øjenåbner. At vi kan ikke blive ved med at have en verden, der er just in time og totalt hyperoptimeret ned til mindste sekunder, hvor vi har sådan en højt specialiseret økonomi, hvor det kun er et land, der producerer 90% af alle komponenter. Det går bare ikke. Altså, vi er nødt til... Det lærer vi jo i finans fra barnsben, når man kommer ud fra skolen. Ikke? Diversificere din portefølje. Ikke? Altså diversifikation, og det kommer vi også til at se inden for fremstillingen. Og Michael har jo ret med det her med USA, der ligesom gerne vil byde ind på halvlederindustri. Og hvis du tager de to spillere, Intel og TSMC, TSMC har været den store vinder de sidste 15 år med deres foundry-strategi, som handler om, at du kan komme til dem med et IP-design for en chip, og så producerer de den bare mega skalerbart og lynhurtigt og til billige priser. Den handler til 2% fri cashflow-rente, og du kan købe Intel til 10% fri cashflow-rente. Så der er en faktor 5 i værdiansættelsen mellem de to selskaber, og vektoren er at USA har sagt, at halvlederindustrien, det er en national sikkerhedsinteresse, så der skal ligge noget produktion i USA, og den er bare ikke længere. Og så begynder Apple og mange af de store producenter jo faktisk også at tage deres chipproduktion hjem. Altså, eller de skal selvfølgelig have den foundryet ude i sådan nogen som TSMC, men de begynder selv på designet, altså de begynder selv at være mere del af værdikæden hjem. Så du ved, halvleder, altså det er bare for at sige, at man, altså, der er også nogle, der er jo altid nogle tårne også, når man sådan kigger frem, men igen den her kiggende frem, ja, det bliver en vækstsektor, ikke? Og derfor, enten så skal man være bredt ind på den, ikke? Via en ETF, eller så skal man i hvert fald prøve at sige, hvor er det tingene, altså hvor er det måske, at man kan se igennem al den her, måske ikke der, hvor man ser de største vækstrater, du ved, de højeste priser og de største udsving, men sådan noget som underleverandørerne, ikke? Altså de ligger jo altid og leverer ind til en stigende vækstsektor, næsten uanset hvem det er, der bliver vinderne, ikke? Så det er en af de der tanker, jeg har gjort. Jeg har altid haft meget svært ved halvleder eller chipindustrien, da jeg har aldrig kunne finde ud af den. Og derfor... Altså kigger man tilbage i historien, så har det jo været sådan noget supercyklisk noget. Og så missede jeg det her for cirka 5-6 år siden, hvor jeg investerede ind i megatrends. Det er det, jeg siger, det er udbud efterspørgsel. Men det er det jo. Altså problemet er bare, at efterspørgselen er bare så meget større. Altså jeg missede den her digitaliseringsbølge, og den har jeg købt mange andre steder i min portefølje, den her store. Den missede jeg bare, at den selvfølgelig også vil trække den her halvlederproducent op ud af en cyklisk industri. Bare en, der har en konsekvent stærkt efterspørgselsbillede. Og det har jeg misset, og siden der ja, så har jeg svært ved at komme derind, ikke, når man har misset sådan en. Og der er også andre steder at investere ind i den der digitale omstilling og så videre. Ikke? Så jeg har det bare svært med den. Men det er en ren erkendelse af, at jeg har misset, at der ligger en megatrend, så man er kommet ud af det her med, at DRAM-priserne er $6, så er det $60, og du ved, og så stiger aktien 300%, og så falder de 80% tilbage. Sådan har halvlederindustrien og chipindustrien jo været historisk set, ikke? Og derfor har jeg aldrig brugt mig om at være investeret i den. Jeg har misset, at det er nok ikke billedet fremadrettet, fordi efterspørgselskurven bare er så stabil og stærk. Nu står jeg og stikker lidt til dig. Du skal også lige have en hilsen fra min nye yndlingslytter, Jens Jensen. Han skriver, og jeg tror også mere på Garnry end på Cathy Wood. Sådan. Det er perfekt. All right. Jamen, så tror jeg, vi går ud og stifter en ETF, og så prøver vi se, om vi kan få 20 milliarder ind efter det. Vi skal bare have en PowerPoint-slice med nogle lyserøde unicorns, der flyver i luften. Så er det hjemme. Ja. Så er det guruen og Garnry. Jeg er i gang med at lave dem. Udmærket. Folk spiller selskab på vej her. Live i radioen. Podcast hedder det. Godt. Jamen, er vi nået til det punkt, hvor vi skal til at dykke ned i din portefølje? Min portefølje. Hvad siger du, dine seneste ændringer har været? Jamen, altså min seneste... Altså, du ved, jeg købte jo meget op i FLS, der er forud for regnskabet. Der ville godt have købt lidt mere, og troede egentlig, at den ville falde tilbage på regnskabet. Så du ved, jeg ligger tungt i FLS, så har jeg jo selvfølgelig købt Vestas, da den endelig faldt lidt tilbage. Så tog jeg lidt aktivt bet ind på Plantronics-regnskabet, ikke? Og der må vi bare sige, der skulle vi lige ned og vende med 30% fald, ikke? Men nu er den så heldigvis snart ved at være tilbage. Min millionær på det. Jeg har ikke flere penge derovre, men du ved, i min private økonomi, der røg der lige 1 million ekstra ind på den, ikke? Så jeg er glad nok, men I kan bare ikke lige se det op på min millionær på det, for det er jo fuldstændig idioti, den laver på regnskab. Alright. Og så ligger jeg i Teladoc, ikke? Ja, elsker det, og begynder at købe lidt op i den, ikke? Da den kom godt ned i pris, ikke? Er det for tidligt? Det er det helt sikkert i forhold til vækst. Jeg kan ikke lade være. Og så min elskede aktie Alibaba, ikke, som jeg har lagt i rigtig lang tid og tjent masser af penge på i privatporteføljen. Jeg begynder jeg også at ligge og købe lidt mere op i. Er det en postgang for tidlig i forhold til den Kina-krig, der foregår lige nu, muligvis vækst versus prissætning, muligvis, ikke? Men altså, du ved, jeg køber jo stadigvæk den her, du kan sige, at den store vækst kommer til at ligge ude på de her kinesiske, altså ude i asiatiske lande, den store forbrugsvækst. Den har en enorm stærk styrke. Alle hader den, fordi nu har den meddelt, at den bruger alle sin overskud til at investere i de næste mange år. Ikke? Det er jo fandme ikke sjovt at lægge i som aktionær, ikke? Men den seneste kinesiske selskab, der gjorde det, det var Baidu. Var en død sild i 2-3 år, og sagde, hvad fanden skulle Baidu? Lige pludselig så står de nu her og emerger som den teknologiske vinder inden for AI, inden for selvkørende biler, inden for alt muligt andet, ikke? Og har jo gået fra en prissætning, jeg kan ikke huske, du ved. Og det tror jeg også kan ske med de her Alibaba-investeringer, men det er selvfølgelig en risiko, at de overinvesterer i nogle steder, der ikke. Men jeg forstår udmærket, hvor folk hader den nu. Jeg forstår udmærket, hvorfor den ikke skal køre lige nu, men det er sådan en, jeg ligger og køber op i lige nu også. Men vi kiggede faktisk på de store kinesiske teknologiaktier på nær Meituan, så den er rimelig aggressiv prisfastsat. Men hvis du kigger på alle de andre, så er sådan den gennemsnitlige, hvis du kigger på forventningerne for 2022, jamen så sidder du og køber kinesiske teknologiaktier til sådan en 7-8% fri cashflow-rente, hvilket hvis du sammenligner med amerikanske og europæiske, må man sige, er et meget godt slagtilbud. Så vi taler også med vores kunder om, at man skal kigge på kinesiske teknologiaktier. Det har jo virkelig været en af de dårlige, de dårlige temaer nu her i 3-4 måneder snart, ikke? Men vi tror, at når dagen er omme, så er den kinesiske stat, de er ret godt tilfreds med at have de her, det vi kalder national champions på godt dansk, ikke? Mm. altså fordi det giver bare noget prestige at have nogle store teknologigiganter. De har ikke tænkt sig at regulere det her marked, så det bliver fuldstændig fragmenteret og består af mindre selskaber, og bryde de her selskaber op, det tror vi ikke kommer til at ske. Ja. Men det er lidt det her med, at jeg har FLS i det kedelige segment, som måske ikke er kedeligt, for nu har vi lige... Det er lidt med mineindustrien, jo. Mineindustrien, altså. Og klassificeret det som en grøn aktie, har jeg jo lige fået, så du ligger den også der. Men det er det, ikke? Altså, du ved, i min portefølje, ikke? Og så har jeg NL, som er en lidt kedelig spiller i den grønne omstilling, og jeg tror, da jeg købte den her, forstår den og starte af, eller du ved, så sagde jeg til alle, det er simpelthen her, det er pissehammerende billigt at købe den grønne omstilling. Det er de her store, du ved, forsyningsselskaber, der skal opstille det her, og NL er måske den, der har den største plan om det her, men jeg sagde også, det har vi fortalt i 10 år, og der er ingen, der har givet at øge prisen på det her, men det kommer lige pludselig, og det er jeg også helt overbevist om, men igen, det er sådan lidt en kontantbold, den ligger og svøver omkring 8 øre, og der er ingen, der er rigtig at købe sig ind i den her case. Så du kan godt se, jeg står her og siger, at man bør måske have en lidt større balance. Jeg kan ikke i min egen portefølje, og jeg har heller ikke gjort det i millionær. Der begynder jeg at satse på, hvornår kommer den der vending for de kinesiske tech? Hvornår kommer vendingen lidt for nogle af vækstaktierne i Teladoc? Det er så en meget, meget lille position, jeg har der. Jeg har taget en grøn omstilling, på trods af, jeg ved godt, modvinden er på den her, ikke? Og så er FLS vel det eneste, du ved, jeg sørger for at få købt ind i den rigtige sektor. Ja, det er også tavlet, vi står og griner af dig, når du siger. Nej, det er jo egentlig rigtig nok. Altså, de store professionelle investorer, altså pensionskasserne herhjemme, som jo har været længst frem i skoene med at fremrykke den her ESG, opføre der ordentlig dagsorden, kunne man også kalde den bæredygtig dagsorden. Altså, der er også to skoler der. Der er jo dem, der siger, at jamen, vi har ikke noget problem med at købe olieselskaber, miner, bilfabrikker og så videre, de skal bare arbejde hen imod den grønne omstilling internt i den måde, som de producerer deres ting på. Og så er der den anden lejr, som eksploderer, altså sådan noget som akademiker og pension, som jo sælger til højre og venstre, hvis der er en lille bit smule fossile brændstoffer involveret i produktionen. Men Michael, nu har jeg fået dig op på skærmen også, ja. Inde på Saxo Banks hjemmeside her. Uha. Ja, et godt billede, men jeg ved ikke, altså når man scroller lidt længere ned, så kan man se afkastet over i dato, så og der er det, 3%. I har altid lovet, at jeg fik lov til at investere den 18. februar 10% op i markedet, og vel egentlig på toppen af en af dem der. Så nej, der er ikke nogen undskyldning. Det er... Vi skylder, og ved du hvad, det er faktisk Garnrys skyld. Det var fordi, der var simpelthen så travlt ude i butikken. Vi kunne ikke åbne hans konto, det er i januar måned, der var kø. Jamen, hele vejen ude i Hellerup. Jeg beklager på vores vegne. Who knows, hvad jeg har fået der. Det er, du ved, hvad har jeg købt og solgt? Det er ikke det der. Men du var fuldstændig, Plantronics var dyr ved mig, ikke? Altså, der tog jeg jo et bed ind på det her super regnskab, det kom også, og så meddelte de jo modsat GN lige, de manglede halvledere. Igen. Damn it, ikke? Og så gjorde amerikanerne det, de skal, de skar den bare midt over, den aktie der, ikke? Og nu er så ved at recover sig, fordi på kapitalmarkedsdagen 3 dage efter, så indikerede de jo sådan set, ja, men du ved, vores årsguiden, som de for første gang kom med, peger i retning af, at det her var et enkelt kvartal, ikke? Og ellers så ligger de jo på den her super cykel af, at alle stort set skal have videokonferencecentre ind i deres kontorer og så videre, ikke? Så du ved, jeg er jo rigtig glad for at ligge ved den, men den var rigtig dyr, for jeg tog et rigtig dyrt bet ind i et regnskab, der lige blev skåret midt over. Okay. Shit happens. Hvad siger du egentlig, Peter? Er der noget her, når du kigger på listen, hvor du tænker, det var lige godt? Eller... Det her følger jo meget, og det vil jeg sidde og snakke om. Altså, Michael investerer jo, som han lige har talt, ikke? Altså, det her er jo faktisk lidt blandet. Der er lidt value, og der er bestemt også vækst, og der er den grønne omstilling og sådan noget. Så han investerer jo, som han taler. Det, er jo, det kan vi jo godt lide, ikke? Ja. Det værste, det er jo dem, der siger en masse ting, og dem investerer de ikke sådan, som de siger. Det vil være det værste jo. Godt. Det er jo derfor, jeg indrømmer, at man bør nok ligge i valget lige nu. Men jeg kan ikke, altså du ved, og det bør jeg jo kunne, og jeg er jo heller ikke, det er jo ikke et professionelt invest. Altså jeg ved jo godt, hvis det var andre folks penge, jeg skulle ligge med, det er kun, så ville jeg være bedre. Det er en konkurrence. Ja. Yes. Du behøver ikke at... Det er jo sådan en satellitdel af porteføljen, ikke? Det talte vi om i aktieskolen, Peter. Ja. Altså man har ligesom basen 80% af ens samlede formue i værdipapir. Det skal helst ligge i. Eller 60, 70, 80, afhængig af... Det kommer af på, hvad risikoprofilen er. Ja, altså læg dem i nogle fonde, om det så er aktiv eller passiv, det er lige med en bred eksponering til globale aktier, og så leger man lige med det sidste der. Jeg synes, vi skal runde af med Vestas. Puha. Michael, vi har lige et minut. Kan du lige forklare, hvad der foregår? Jo, altså, jeg tror også, I har en artikel i dag med 8 årsager. Jamen, altså, det er prissætningen. Det er, at deres resultater håbede alle folk, okay, den grønne omstilling. Næste år, så skal de have fordoblet omsætning. Nej, sådan foregår det ikke uden den fysiske verden. Sådan foregår det, når man er en digital selskab, der bare lige skal have solgt noget software. Du ved, og så alt den her skisme omkring prissætning, hvor meget kommer resultaterne op, hvor dyr var den egentlig blevende, hvor dyr er den stadigvæk. Jamen, det skal jo ramme en aktie, der har kørt så stærkt sidste år. På et eller andet tidspunkt, og det rammer i år. Faktum er bare, over de næste 30 år, tror jeg, Vestas bliver mindre eller større. Out. Nej. Ja, jeg tror, det bliver meget større. Men du skal lige have det. Det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvad det nej, ja, selvfølgelig tror jeg, det bliver jo et kæmpe marked, det her vind- og solmarked, altså den her grønne omstilling. Så det er jo derfor, at jeg siger, jamen, jeg stadigvæk godt frygter, at der er noget mere uro i den aktie i forhold til deres resultater, og i forhold til, du ved, hvor, at det ikke blæser bare sted, som man er vant til, når man investeret i digital omstilling og købt nogle aktier, så ved, så de er jo godt nok dyre, så vokser de 40% i indtjeningen det næste kvartal, og så ser de ikke så dyre ud. Det foregår bare ikke i den grønne omstilling. Det er den lange, lange sejtræk. Men altså, jeg tænkte, Ørsteds store investeringsplan på de der 330 milliarder danske kroner over de næste, var det en 28 år. Ja. Altså, det må jo også drøbe af. Eller drøbe på Vestas, må man jo formode, ikke? Fordi det er jo havvindmølleparker. Og Ørsted, siger vi jo lige nu, bliver udkonkurreret af alle olieselskaberne, ikke? Så hvis det er deres investeringsplan, så vil jeg nødt til at se, der de andres. Nej, spøg til side. Okay, spøg til side. Jeg ved ikke, om jeg fanget joken. Men nu vil jeg bare sige, Peter Garnry, tusind tak, fordi at du deltog her i Millionærklubben, aktiechef i aktiestrateg i Saxo Bank, og aktiechef i H.C. Andersen Capital, Michael Friis Jørgensen. Det var Millionærklubben i denne onsdag, og ja, som så vanligt, vi er tilbage igen i morgen. Vi sender live mellem 9 og 10, og vi kan downloades på alle tilgængelige platforme. Mit navn er Simon Rikker Nielsen. Jeg siger tak, fordi at jeg måtte lov til at komme ind i dine ører. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.